En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Forbundsdagsvalget i Tyskland søndag blev jo som bekendt en katastrofe for CDU. Nu venter der jo en intern storværsk for, hvem har ansvaret for de konservatives fejlslagne valgkamp. Og imens så tyder jo alt på forhandlinger mellem de såkaldte trafiklyspartier, SPD, Socialdemokraterne, De Grønne og ikke mindst de liberale i FDP, der indtager rollen som kongemager. Og det danske mindretalsparti SSV fik jo også et sensationelt godt valg og kom i forbundsdagen for første gang i umindelige tider. Hvad kan dette ene mandat måtte bruges til? Alt det her, det taler vi om til sidst i denne første time med vores trofaste Tysklands medarbejder Siegfried Matlock. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og sådan om godt 20 minutter, så skal vi høre mere om den her identitetspolitiske dagsorden, der har sneget sig ind, og det er selvfølgelig noget, jeg lægger ind i, men altså har sneget sig ind og påvirker Københavns Kommunes musikpolitik. Andreas Keil, socialdemokratisk medlem af borgerrepræsentationen, kommer forbi og forklarer meningen med, at kønsfordelingen blandt optrædende skal afrapporteres til den støttegivende kommune. Det vil jeg meget gerne have en forklaring på. Vi tager også fast på bestræbelserne på at finde modtager til ugens fidusbrams allerede her i første time. Og det kan I lyttere som altid deltage i ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno. Og her kan I også kommentere og stille spørgsmål. Men vi lægger ud med et debat om Danmarks sikkerhedspolitiske placering i verden, hvor i USA jo ikke længere har samme fokus mod Europa, som så er der i hvert fald nogen, der ser i langt højere grad skal til at passe sig selv sådan rent militært. Betyder det, at vi skal med vores forbehold over for deltagelse i EU's forsvarssamarbejde? Det er der altså nogen, der mener. Og det skal vi diskutere med to politikere på hver sin side af den socialdemokratiske regering, kunne man sige. Det er udenrigsordfører for de konservative, Marcus Knuth, der er med os på en telefon fra det jyske. Er du med os, Marcus? Det kan du tro. Jeg er klar. Tak fordi du er med. Og ikke mindst til dig, udenrigsordfører Martin Lidegaard fra De Radikale, der er med os her fra boksen i Pilestræde. Også velkommen til dig. Tak. Må jeg lige starte med at sige, at jeg befinder mig ikke på den anden side af Socialdemokratiet i forhold til de konservative. Jeg befinder mig lige midt imellem Socialdemokratiet og de konservative. Altså bare for god ordens. Sige, at der nu pludselig er flertal i borgerlig blok. Sidst jeg tjekkede, så støtter I den socialdemokratiske regering. Men det kan jo ændre sig, måske efter den her debat, hvem ved. Nu skal vi høre allerførst, Martin Lidegaard, du skal ikke have lov til at afspore debatten. Hvorfor skal Danmark af med det her EU-forbehold, vi fik indført tilbage i 1993 så hurtigt som muligt? Jamen, det skal vi, fordi de store tektoniske plader rykker sig i øjeblikket i verdens geopolitik. Og den tale, Joe Biden holdt efter, at USA havde trukket sig ud af Kabul, var i mine øjne historisk, fordi han jo sagde meget direkte det, som jeg tror både Obama og Trump sådan set også mente. Han sagde, nu er USA færdig med at tage ud til andre lande for at rave kastanjerne ud af ilden. Vi vil ikke lave nation building, altså vi tror ikke længere på, at vi kan bygge demokrati op med militære midler derude. Og nu handler amerikansk sikkerhedspolitik om én ting, og det er homeland security, altså egentlig terrortrusler. Og det betyder, at USA ikke vil og ikke kan være verdens politibetjent længere, og at de forventer, at USA tager sin skæbne mere at Europa tager sin skæbne mere i egen hånd. Det er ikke det samme som, at NATO bliver nedlagt i morgen. Det håber jeg bestemt ikke. Jeg tror, NATO vil stadigvæk udgøre ryggraden i vores militære, kan man sige, forsvar, men det betyder, at Europa kommer til at udvikle sig meget på det sikkerhedspolitiske område, både inden for det militære, men også på alle de andre sikkerhedspolitiske områder, og det skal Danmark selvfølgelig være med til. Det vil sige, at det, vi går fra, det er fra, at USA var verdens politibetjent, så skal Europa bare være sin egen dørmand. Ja. Ikke ud at være politibetjent på verdensscenen, vel? Altså, vi skal i hvert fald kunne håndtere vores egne nærområder, hvis du spørger mig. Ja. I den her nye multipolare verdensorden, man taler om, hvor både Kina og Indien og Sydafrika og mange andre stormagter popper op, Rusland, samtidig med USA, der skal Europa være sin egen pol, i sin egen ret, og vi skal kunne håndtere Mellemøsten, som USA er på vej ud af, vi skal kunne håndtere Vestbalkan og Arktis. Okay, Marcus Knud, du skal også lige svare på, om de her forbehold. Skal vi af med dem så hurtigt som muligt, lige have en lille frisk folkeafstemning, og så mere klar på den militære dimension i EU? Ja, nu gik det jo ikke så godt, da vi prøvede at afskaffe retsforbeholdet. Altså, vi mener jo selvfølgelig, at man skal afskaffe forsvarsforbeholdet, fordi det sætter nogle begrænsninger på, hvor vi kan deltage. Men det er jo meget, meget, meget let, at de begrænsninger er på grund af forsvarsforbeholdet. Og jeg er jo enig med Martin i, at USA har, og med Biden i spidsen, han sagde det jo faktisk helt tilbage i 2010, han var imod den nation building og det surge, der blev lavet i Afghanistan, som Obama stod i spidsen for. Men en ting er, at USA vil stoppe med at lave decideret nation building, men jeg ser den stadigvæk som USA som en absolut hjørnesten i NATO. Altså jeg tror, hvis man lægger styrken fra USA og Storbritannien, som jo nu ikke er del af EU længere, og Canada sammen, så tror jeg, det er noget med 3/4 af NATO's styrke. Så et forsvarssamarbejde, der peger ind mod EU, det vil jeg være lidt, eller ikke bare lidt, men meget bange for. Fordi jeg tror nu stadigvæk, at USA har en kæmpe interesse i at være med til at beskytte Europa. Altså vi har USA i Norge og i Østeuropa og i Tyskland, og det tror jeg ikke, man overhovedet skal begynde at signalere, at man vil ændre på. Marcus, det er vel ikke sådan, at fordi at man er klar over, at man er nødt til at opruste, og fordi Danmark også vender sit fokus mod EU, at så er det samme som at sige, at så tager vi noget fra de andre, vel? Altså, det er vel fordi, at man skal være bevidst om, at vi kan ikke regne med de der engelsktalende lande på samme måde, som vi har gjort. Jamen nu har vi jo lige været i både Grønland og på Færøerne med nævnet og med Martin Lidegaard som formand for Udenrigspolitisk Nævn. Og det, som jo der står soleklart, er, at hvis du kigger på Danmark og Grønland og Arktis, så er vores suverænt største samarbejdspartner, det er USA. Og hvis du kigger på vores, hvor vi ellers har været aktive, Irak, Afghanistan, Balkan, jamen der er USA og Storbritannien vores nærmeste samarbejdspartner. Så især nu i en tid, hvor Storbritannien er ud af EU, så tror jeg, man skal passe på med at sige, at nu kan EU stå på egne ben uden Storbritannien og USA. Og hvis man begynder at sende det signal til Putin, og hvis man sender signalet til USA, at vi har ikke lige så meget brug for jer i Europa, det tror jeg ville kunne være meget, meget, meget farligt. Men det er jo ikke det samme, som vi skal gøre mere for at arbejde tættere sammen i EU. Men altså, der må jeg sige, Marcus, at det er USA selv, der jo siger helt umisforståeligt, vi forventer, at Europa gør mere selv og tager sin egen skæbne mere i egen hånd. Jeg er jo helt enig i, altså, NATO er ryggraden, og det transatlantiske samarbejde sætter jeg også meget, meget højt og er helt uundværligt i NATO. Men sikkerhedspolitik er jo meget andet end det helt militære. Altså, lad os bare tage Mellemøsten, som USA jo nu er ved at trække sig ud af. Først Afghanistan, men også så småt på vej ud af Irak. Og man siger jo lige ud, vi er ikke længere afhængige af olien dernede. Det er ikke længere strategisk betydning for os, på den måde, det har haft. Men det har det jo for Europa i den grad. Det er vores baghave, alt den ustabilitet, der foregår der, påvirker os utrolig meget. Vi bliver jo nødt til at kunne lave stabiliserende indsatser der. Vi bliver nødt til at kunne bruge andre sikkerhedspolitiske værktøjer end det militære mere, målrettet for eksempel vores økonomiske handelspolitik, og vi bliver nødt til at kunne håndtere migration osv. osv. Og alt det kræver et tættere sikkerhedspolitisk samarbejde i Europa, og det skal Danmark, der var fuldt og helt med i. Det er vi taler om i dag. Og Marcus Knud, sidst at tjekke, der gik du meget op i sådan noget med immigration, og det skal man virkelig være opmærksom på. Så ja, det må da være. Martin her, han sparker jo nærmest en åben dør ind for dig. Du kan jo godt se muligheden for samarbejde. Det er jo ikke amerikanerne, der skal løse det der problem med immigration. Og det er jo også det er et spørgsmål, hvordan du definerer ordene her, fordi selvfølgelig skal Europa arbejde tættere sammen, og jeg synes især, at vi skal gøre mere for, at flere lande skal nærme sig, eller komme op på de 2% af BNP, som NATO-alliancen jo har sagt, at alle lande skal. Mm. Og det var da en af de ting, jeg rent faktisk var enig med Donald Trump i, at det kan jo ikke være rigtigt, at USA bruger, jeg tror, 3,5% af BNP, hvis der er så mange europæiske lande, der siger, jamen, vi vil beskytte sig af USA, men vi vil ikke selv spytte i kassen. Men nu snakker vi om EU. Jamen, selvfølgelig, og det er jo derfor, jeg siger, jo, vi kan godt arbejde tættere sammen i EU, men vi skal bare ikke begynde Det er vi blevet enige om, man kan godt arbejde, ja. Altså vi diskuterer, om man kan arbejde tættere sammen i EU. Vi har et forbehold. Det betyder jo ikke, at man siger, hvis vi nu bruger lidt mere krudt på det, så tager vi noget fra det andet. Det må der kunne lade sig gøre begge det, og jeg kan heller ikke forstå, at sådan en konservativ kriger som dig, at du ikke engang kan mande dig op til at sige... Kan I så høre derude, Danmark? Nu skal vi fandme have de forbehold væk. Nu tager vi altså en folkeafstemning. Det er for, det er nødvendigt. I stedet for den jo, der... Jamen, er det dog for noget fæsende noget? Prøv nu at høre. Hvis jeg lige må tage det ud en gang. Altså, som jeg sagde til at begynde med, vi vil gerne have forbeholdet væk. Men jeg kan jo ikke tænke på en eller anden større konflikt, hvor det var sådan, at vi ikke kunne være med på grund af forbeholdet. Jeg har jo selv arbejdet, bare for at give dig et eksempel, EU's politimission i Afghanistan. Altså, der havde vi nordmænd og kanadier og alt muligt med. Det kunne godt lade sig gøre, selvom de ikke er del af EU. Så det er jo ikke, det er jo ikke fordi forsvarsforbeholdet er en anden kæmpe, kæmpe hindring. Men hvis jeg må give dig et reelt eksempel, hvis du tager krigen i Libyen, som jo begyndte som, lad os sige, en europæisk indsats for at få fjernet Gaddafi, der gik ikke særlig lang tid, før vi var nødt til at ringe til amerikanerne, fordi vi kunne ikke tanke vores fly i luften selv, vi havde ikke nok missiler, vi havde ikke nok præcisionsudstyr. Så det der med, jamen, så laver vi en europæisk hær, der kan erstatte NATO, jeg ved godt, det er ikke det, I siger, men altså, man skal bare passe på med at sige, at vi kan godt klare det her uden USA, fordi USA er ikke bare en hjørnesten, men det er hele ryggraden i NATO. Men det billede, du tegner nu, Markus, det er jo et øjebliksbillede. Det, der vel er pointen, er, at det her flytter sig voldsomt i øjeblikket. Der er lande i Europa, der ønsker at kunne agere selv, fordi USA siger, vi kan ikke altid stå standby for europæernes skyld. I må også kunne håndtere nogle ting selv. Og skal man så udbygge, kan man sige, en politik og nogle kapaciteter? Altså, jeg er enig med dig, i mit mål er heller ikke en Europa her under kommissionens ledelse. Jeg tror, det altid vil være sådan, og det ønsker jeg også, det skal være, at de enkelte lande skal give tilsagn om frivillige bidrag. Men jeg kunne godt tænke mig en større evne til fra europæisk side at håndtere vanskelige operationer og kunne styre og lede dem på egen hånd, hvis det er nødvendigt. Og det tror jeg bare kommer, og jeg tror, at det her forsvarsforbehold gør, at vi ikke kan sidde med der, hvor man diskuterer, hvilken udvikling vi ønsker i Europa. Og jeg kan ikke se det i Danmarks interesse ikke at være med ved det bord, hvor man skal til at diskutere de her ting lige nu. Vi er ikke med ved bordet, Markus Knudt. Og det kommer vi da heller ikke. Kan du ikke også lige skitsere for, hvad er det egentlig, der holder os ude af det samarbejde, der er nu? Markus Knudt. Jamen, det er jo lidt det. Altså, jo, forsvarsforbeholdet ønsker vi at fjerne, men det er jo ikke fordi, at det er en kæmpe forhindring i de operationer, vi gerne vil deltage i. Ja, vi ønsker at fjerne det, men jeg tror ikke, det vil gøre en kæmpe stor forskel. Men når man så kigger på, lad os sige, et tættere EU-samarbejde, jeg er helt enig i, at det vil være en god idé, men der er også bare nogle områder, hvor man er nødt til at huske på, franskmændene, de har helt klart deres prioriteter i Afrika, typisk i deres tidligere kolonier. Storbritannien, nu er de så ud af EU, de har også deres prioriteter. For lige at nævne Grønland og Færøerne igen, hvor vi lige har været op sammen. Hvor vi har vores prioriteter. Der er også forskellige lande, der hiver i modstridende retninger, og hvor man for eksempel mærker, at der ikke er en kæmpe interesse fra EU's side i Grønland og Færøerne, som jo er et kerne-kerne område for Danmark. Det er det, vi skal ændre på. Det er jo lige det, der er hele pointen. Det er det, vi skal ændre på, Markus. Og det kan man bare ved at fjerne forsvarsforbeholdet. Nej. Altså, prøv at høre. Hele min pointe er, når man er i sådan et tidspunkt i historien, vi er lige nu, hvor de store tektoniske plader rykker sig, så er der en mulighed for indflydelse. Altså, det er ikke frosset fast endnu. Mm. Det står lige nu lidt bevægeligt, og vi kan være med til at skubbe det i den retning, vi synes, både når det handler om Arktis, og jeg synes, jeg er enig med Markus Knudt. Vi er jo med Frankrig i Mali i Nordafrika i dag. Det går ikke helt, som vi gerne ønsker det. Det skal vi til at diskutere. Hvad er det så, vi forestiller os i stedet for, hvis ikke vi kan være der med det franske militær længere? Hvad er det for nogle europæiske indsatser, der skal skabe større stabilitet, både for at sikre en ordentlig udvikling i de lande og for at hindre ukontrollabel migration? Det er da kerne europæisk interesse, og der har både Frankrig og Danmark, der er virkelig noget til fælles. Marcus Knuth? Ja, men det ændrer jo ikke på, at jo, vi er i Mali med Frankrig lige nu, men som du siger, Martin, nu er russerne også i gang dernede. Der er et militærkup i gang dernede, som gør, at det er et område, hvor jeg rent faktisk føler, at vi er lidt på udbanen, udover at internationale missioner er på udbanen. Men når vi arbejder med britterne og amerikanerne, som vi har gjort i lang tid, det er en ramme, hvor vi har mange års erfaring, hvor vi har... Afghanistan vil ikke give et eksempel til efterfølgelse. Nej. Jamen, Marcus Knuth, vi nævnte også Libyen, hvor man siger, jamen det var jo endnu en mislykket operation, men man sagde, okay, her går vi ind, og det hjælper nogle mennesker her, så skal vi til at opbygge en stat, og så ligger Gaddafi og dør et eller andet sted ude i ørken, og så er der totalt kære. Det er en overstået kapitel, det skal Danmark aldrig være med til, det der med, at nu sender vi hæren ud med en brochure om Grundtvig, og så er der demokrati 10 timer senere. Altså, den går ikke. Nej. Så det handler om at forsvare EU. Det får jo at svare europæiske interesser. Marcus Knuth. Og der er det jo bare, jeg siger, at jeg tror, USA, og det tror jeg også, vi er enige i, USA er en hjørnesten også i forsvaret af EU. Altså, du kan jo se, jamen, det har de sagt, de ikke rigtig gider mere. Det synes jeg godt nok vil være trist. Og der er det, det er nok min hovedpointe her, at vi skal passe på med også os selv at signalere til amerikanerne, at prøv at høre, tak for hjælpen de sidste 50 år, nu har vi styr på det her. Fordi alt andet lige, vi kan jo se Krim i østlige Ukraine, den måde, at i forhold til de baltiske stater, at russerne hele tiden provokerer og truer, at der er, altså, det kan vi ikke uden USA. Og jeg siger jo ikke, at hverken Libyen eller Afghanistan på nogen måde var en succes, men alt andet lige, når vi arbejder sammen med britterne, sammen med amerikanerne, så har vi både en sproglig forståelse, vi har en militær erfaring, vi har også bare, du kan tage vores nye F-35, altså fly, der kan arbejde sammen, hvor når vi arbejder med Frankrig eller med tyskerne, det er bare ikke helt det samme, og det er det heller ikke i forhold til sprog. Jeg siger ikke, at vi ikke skal gøre det, og vi gør det jo også, for eksempel, hvis du kigger i Hormuzstrædet ud fra Iran. Min pointe er bare, at jeg tror, man skal passe på med at skrive USA alt for hurtigt ud af ligningen, også hvis man kigger frem i tiden, fordi de er nu engang en absolut hjørnesten i forsvaret, både af Europa, men også når man kigger på Arktis, som er så vigtigt for Danmark. Det er forstået. Ja, men altså, USA er verdens ultimative militære supermagt, det er den stadigvæk. De næste 13 lande skal man lægge sammen for at nå USA's niveau militær. Og i NATO, præcis, når det handler om Europas territoriale forsvar, traditionelle forsvar, er jeg helt enig. Der er NATO musketeriet og alt det der. Men det, vi snakker om nu, det er vores nærområder og hvordan vi håndterer konflikter der. For eksempel, hvis der kom en ny krig på Balkan, hvor vi også var bedre omkendt. Som vi ikke kunne finde ud af heller selv. Nej. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at kunne håndtere de der ting i nærområdet bedre. Og ikke traditionelt netop ved bare at sende ud som i Libyen eller Afghanistan, og så tro, der kommer demokrati. Men ved at gøre det på vores måde. Og der må vi lære af historien, og så finde, og det kræver så også nogle gange militær kapacitet. Og det er godt nok det er meget, meget kort liste af EU's sådan forsvarspolitiske succes, eller Europas, i hvert fald på den her side. Du kan sige lidt op, det er derfor, vi er nødt til at gøre noget ved det. Afslutning. Ja. Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre lidt analyse her. Nu, du er jo blandt på holdet, Martin Lidegaard kigger på dig, der ønsker, at det her forsvarsforbehold afskaffet. Jeg har hørt Venstre sige det samme. Vi hører lige Marcus Knuth sige, at de konservative egentlig også gerne vil fjerne forsvarsforbeholdet. Ser du regeringen rykke på den dagsorden? Det er jo den stærke, stærke statsminister Mette Frederiksen, der jo kunne ofre noget af hendes store politiske kapital til at komme sådan en folkeafstemning. Du som går ind på Christiansborg, går op og ned af Socialdemokraterne, taler med dem, ser du noget, der rykker i den ret overhovedet? Overhovedet ikke. Altså, jeg ser, at SF faktisk, de er også meldt ud, at de gerne ser at komme af med det. Men altså, vi har en statsminister, som har svært ved at få ordet EU i sin mund. Og har svært ved at kan man sige, tro på, at man kan bygge alliancer. Men det er fordi, hun lidt ligesom Marcus er bange for, at hvis man er pro-europæisk, så er man anti-amerikansk. Mm. Sådan ser det overhovedet ikke ud. Det er ikke et nulsumsspil. Jamen, det er slet ikke et nulsumsspil. Især ikke, når amerikanerne selv beder sig om men det. Men nu har du nævnt Marcus Knuth, så han skal lige have lov at sige store. Så du er simpelthen på hold med Mette Frederiksen? Der er Mette Frederiksen. Efter to, der står sammen i dansk udenrigspolitik, så er det Marcus Knuth og Mette Frederiksen. Jeg mener godt, at man både kan være pro-USA og pro-EU. Ja, det siger Martin Lidegaard. Ja, og det vil jeg også mene, jeg er. Men en anden ting, som jeg frygter i hele det her, er, at nu hvor Storbritannien har stået uden for EU, nu kan vi jo se, hvad der skete i forhold til de ubåde, som Frankrig lige pludselig ikke fik lov til at levere til Australien. Der ser man jo de engelsktalende lande, altså USA, Storbritannien, Australien, også Canada. Jeg tror, der kommer til at være et tættere samarbejde med dem. Og det samarbejde, det vil jeg varmt anbefale, at vi holder os tæt til. Fordi rent styrkemæssigt og rent historisk, der har vi altså et meget, meget tæt forhold. Så, både kultur, vil du virkelig have, at vi skal lande på, at vi skal styrke vores samarbejde med Australien, i stedet for at gå mere ind i en europæisk dimension? Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at nu kan vi jo se, Storbritannien og USA, de rykker lidt tættere sammen, efter at Storbritannien har forladt EU. Og der tror jeg bare, man ikke skal melde sig ud af den ligning, fordi i et historisk perspektiv, jamen dem, vi har arbejdet allertættest med, det er altså nu britterne og amerikanerne. Det skal vi lige have sidste. Ja, jamen det er bare lynhurtigt. Altså, den alliance, vi ser her, det handler om Kina. Det er jo en måde, amerikanerne får sendt et signal til Kina på. Det fik de så gjort helt ualmindeligt kluntet rent diplomatisk. Det er en anden historie. Men altså, det handler om. Og jeg kan altså ikke se andet, end at vores interesser er at kaste kraften ind i vores nærområder. Det er i hvert fald det, som amerikanerne beder sig om. Vi når ikke mere. Tusind tak skal I have. Marcus Knuth, der var med os på telefon fra det jyske, fra de konservative, og Martin Lidegaard, udenrigsordfører, også for de radikale. Ja, Torben Steno, det vælter ind med kommentarer. Der er faktisk nogen, som mener, at Jakob Ellemann skulle have fidusbamsen, fordi at Venstre har tilsluttet sig den der barselsordning, som Dansk Arbejdsgiverforening og fagbevægelsen forhandlede for. Det er nok noget, vi må komme ind på. Jeg kan allerede sige, at nu jeg nedlægger et veto til den. Ja, det bliver ikke noget. Men vi er ikke nået til bamsen endnu. Nej. Altså, det er vi altså ikke. Og vi skal nemlig til et, hvad skal man sige, meget knap så internationalt emne, som det vi var i gang med lige før. Men det handler... Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, ja, fordi det er i hvert fald nok en del af en international trend. Men det er nemlig sådan, at Københavns Kommune, de støtter en række spillesteder, og nu nævner jeg bare Amager, Bio, Stengade, Jazzhus Montmartre. Ja. Og Jazzhus Montmartre, det er der nok også nogen, der har hørt om, både i Aarhus og Aalborg, og ja, endda i Ringkøbing. Så bare for at nævne nogle af de spillesteder, som her i byen får kommunal støtte. Og for at få de her penge, så skal, hvad man får for pengene, så har Københavns Kommune her bestilt, eller beder de her steder her fra 2022 at indrapportere om de optrædende på de her spillesteder. Hvor mange der er mænd, hvor mange der er kvinder, men nu også om hvor mange non-binære. Okay. Og så er det, jeg begynder at tænke, altså... Det er sådan et opsamlingsheat for alle dem, der ikke er mænd og kvinder. Der er mange køn, jo. Der er mange køn, ikke? Men spørgsmålet er, hvor mange musikere der er. Men det er sådan en anden til. Men altså, det er jo altså, at det her er jo en registrering, som du, og det er vores gæst nu, og velkommen til, Andreas Keil. Du er socialdemokrat, brandmand og medlem af kommunens kultur- og fritidsudvalg, der har indført den her ordning. Og så siger man, hvorfor? Jeg er ikke medlem af kultur- og fritidsudvalget. Jeg er medlem af teknik- og miljøudvalget, men jeg sidder i musikudvalget. Musikudvalget, okay. Ja. Det må du undskylde. Det skal du ikke beklage overhovedet. Hvad hedder det? Jamen, egentlig, der allerede nu registrerer vi jo, om det er mænd eller kvinder, altså der er de optrædende kunstnere ude på spilstederne. Det, der er det nye, det er, at man i sæsonen 22-23 også begynder at få optaget, om det er non-binære. Ja, og det hvorfor? Jamen, det er sådan set et ønske for nogle af spillestederne, om at de har en del kunstnere, musikere, som ønsker ikke at identificere sig som mand eller kvinde, men som non-binær. Og så har man ønsket at imødekomme det ønske. Har du noget indtryk af, hvor mange mennesker vi taler om, altså numerisk? Er det 200, eller er det 3? Jamen, jeg er glad for at spørge om det, fordi det undersøgte jeg rent faktisk i går, for vi havde en fin drøftelse i musikudvalget i går om det her emne. Og i sæsonen 22-23, der er der foreløbig 48 ansøgninger. 16 af dem, altså 33%, har identificeret sig selv som non-binær. Så der er jo i hvert fald en gruppe. Okay, så når du så får de her oplysninger om, at 33% er non-binære, hvad får det så konsekvenser? Det bliver bare meget rart at vide, eller er det, skal det have en konsekvens på den måde, at den her, altså fordi det er jo klart, jeg reagerer på, at det her det virker lidt som om, at der er en identitetspolitisk dagsorden. Og det gør ikke kun Torben Steno, det gør sådan set Carina Bergmann også, der er medlem af Borgerrepræsentationen for det Konservative Folkeparti. Hun taler om, det er udbredelse af identitetspolitik, og det er i sådan en identitetstyroni, en dagsorden, man lister ind af bagvejen, er hun citeret for at sige i en artikel i Berlingske. Men det er det ikke. Arh, jeg synes, det er sådan en frisk og søgt debat, hun prøver her i en valgkampsår. Egentlig så er det ikke så avanceret for mig personligt. Vi ønsker at få noget valid data. Det er derfor, vi spørger mænd og kvinder. Det vil vi opsamle de næste par år for at se, om de antagelser, vi har i forhold til, at musikscenen i København er meget mandsdomineret. Det kan der være mange legitime og fornuftige forklaringer på, hvorfor den er. Og så har der været et ønske om, at der er nogen, der ikke ser sig selv som mand eller kvinde, men som non-binær. Det koster ikke ekstra. Det er et ekstra kryds, man skal sætte. Det vil jeg gerne respektere. Men når du siger, at der er, at musikscenen er meget domineret af mænd, det er, hævder jeg ikke på nogen måde, at den ikke er. Men er det vigtigt, at der skal være ligestilling, altså numerisk ligestilling på musikscenen? Altså er det ikke kunst eller musik, det handler om? Jeg vil også sige, at det er vigtigt at sige, at jeg går ikke ind for kvoter. Så længe jeg har sgu noget at skulle sige i det udvalg, så kommer der i hvert fald ikke kvoter. Jeg synes, det er godt at få et overblik over, så vi ikke bare sidder og snakker om i antagelser og hvad vi tror, men så får vi et reelt billede af, hvad der er situationen. Og ud fra det, så kan vi jo, jeg har et ønske om, at de her forskellige spilsteder i hvert fald forholder sig, reflekterer lidt over ligestilling. Jeg forestiller mig, at hvis du har en scene, som er primært metal eller jazz, så er det rimelig svært at få. Jeg tænker, der er mange mænd i den musikgenre. Der er mange kvindelige jazzmusik. Det tror jeg også, men jeg tror, der er flere mænd. Men, jamen, det er der. Og derfor så synes jeg bare, det er vigtigt, at man lige får lov til at tænke lidt over, forholde sig lidt til, hvad er ligestillingen. Men det lyder ligesom om, altså hvis nu siger, der er en metalscene, eller vi tager en jazzscene, som for eksempel jazz hos Montmartre, altså, hvis der nu er primært, og det er der, mange, mange kvalificerede jazzmusikere, der er mænd, skal man så begynde at sige, at det er da virkelig problematisk. Så må vi da hellere tage nogle kvinder og sætte til at spille noget jazz, bare fordi de er kvinder? Nej, slet ikke. Det er slet ikke det der. Så har man misforstået det. Hvad er det så, det skal føre til? Jamen, så kan man jo indgå en dialog i hvert fald med de her forskellige spillesteder og høre om, hvad er grunden til, at der er mange mænd. Der er sikkert en helt fornuftig forklaring på, hvorfor. Jamen, det er en dialog, det kan man da hurtigt tage. Altså, det kan jeg da give dig at sige. Det er, fordi der ikke er så mange kvinder, der spiller jazz. Men dem, der er der, jeg har aldrig hørt. Ja, har du hørt om nogen kvinder eller non-binære musikere, som er blevet diskrimineret væk fra nogle af de her scener på grund af det her? Nej, men vi hører noget fra et ønske fra spillestederne om, at det vil man gerne have en dialog om i forhold til, at man har fokus på ligestilling. Og vi kunne måske lige læse et citat op fra Booker og bestyrelsesmedlem for spillestedet Stengade. Christine Hafgaard hedder hun. Hun siger, at de allerede opgør om musikere, mænd og kvinder, eller non-binære. Det er vigtigt at kunne give scene til de artister, der ikke nødvendigvis identificerer sig med det køn, de er født med, siger hun, men understreger, vi går ikke skematisk til det, vi booker på kvalitet, og vi har ikke et ønske om at brande artister på deres seksualitet. Synes du ikke selv, det lyder lidt underligt? Altså, vi vil gerne opgøre det, og det er meget, meget vigtigt, at man kan give en scene til nogle artister, men samtidig så understreger man, at det har overhovedet ikke noget med kvalitet at gøre. Det er ikke noget med, at man vil lave positiv forfordeling. Tænk, når jeg læser det der, så kan jeg kun komme. Kan der kun være et formål med at opgøre de her ting, det er, at man vil måske på et senere tidspunkt netop give scenen til nogen, man ikke synes har en scene i dag. Ja, og det er jo det, jeg vil også høre folk er bekymret for. Det er, når der kommer kvoter, at vi begynder nu. Præcis. Ja. Og jeg kan lige så godt sige med det samme. Vi er imod kvoter. Jeg er imod kvoter. Det synes jeg ikke, man skal. Men jeg synes, det kunne være rigtig fornuftigt at få noget valid data opsamlet over nogle år for at finde ud af, hvor stor er den her problemstilling, for eksempel. Og kan vi gøre noget ved den problemstilling? Har vi en mulighed for politisk side at gøre noget? Og det kunne handle om at finde ud af, hvad kan vi motivere i forhold til at øge dialogen med nogle af de her spilsteder, eller de kan komme med nogle sange. Der trætter mine ører, så hedder det at øge dialogen med de der spilsteder. Er det ikke bare sådan noget sludder og vrøvl? Altså, hvad er det, du skal snakke med dem om? Der er så og så mange, der gerne vil spille. Der er så og så mange, der er non-binære. Hvad handler dialogen om? Det handler i hvert fald om, at der skal være en musikscene, hvor der er plads til alle i København. Uanset om man er god eller dårlig. Nej, det synes jeg, det kunne man jo gå ud og sige. Ved du hvad, vi kan jo lave en scene, der hedder, her har vi anden klasses musik, men det er så til gengæld politisk korrekt. Så kan vi se, hvor mange der kommer. Ja, ja, for det er sgu da bedre end... Men der er kommunale tilskud med. Men altså, ved du hvad, der har der altid været noget, der hedder... Altså, jeg har et skilt liggende i min taske, hvor der står Bagsvær Amatørscene. Altså, det findes endnu. Hvorfor skal alt hæves op til at være... jeg kan ikke se, at kunst og politisk... kønspolitik har noget med hinanden at gøre. Du snakker om, hvor langt vi er fra ligestilling. Nej, men jeg synes, det er vigtigt. Altså, vi vil gerne snakke ligestilling generelt i København. Det vil vi også gerne i musikbranchen. Ja. Om man kan gøre noget ved det, eller hvad man kan gøre ved det, det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, for vi har ikke valid data på, hvordan er situationen. Nu er jeg selv en del af et beredskab, hovedstadens beredskab. Jeg er brandmand. Det har været en arbejdsplads, der igennem i mange år har været styret af mænd i mellem 25 og 60 år, hvide mænd. Vi har indtil for få år siden haft 2 kvinder, tror jeg, ud af 250 brandmænd. Det hedder også brandmand. Mm. Det er jo noget, vi har... Indtil videre, ja. Det hedder brandperson. Brandbekæmper, tror jeg. Der er nogen, der arbejder for. Brandbekæmper, det er meget godt ord. Firefighter. Men, ja. men det er bare for at sige, det er jo noget, vi aktivt er gået ind i. Vi har også ganske få homoseksuelle, i hvert fald folk, der er gået ud og sagt det officielt. Det er noget, vi har brugt de sidste mange år på, og vi har faktisk fået øget antallet. Det er folk, der skal opfylde de samme krav som alle andre. Men vi har givet rum til, at der man tør stå frem og være det. Men Andreas Karl, jeg vil gerne vide, altså brandbekæmpelse er mig bekendt, ikke en kunstart. Nej, det er bare for at sige, at hvis man skal arbejde med ligestilling, og det vil vi også gerne i den københavnske musikscene, så skal vi have noget data. Og det data har vi bedt om at få samlet ind mellem mænd og kvinder, venner. Og så har der været et ønske fra nogen om, at der også skulle fremgå non-binære. Og vi kan se, at indtil videre, det vil vi gerne imødekomme. Det koster ikke nogen penge. Det tager ikke ekstra tid. Og 33% af de nuværende ansøgninger fra sæsonen 22-23 har identificeret sig selv som non-binære. Dem vil jeg gerne respektere. Jamen altså, jeg vil da også gerne respektere dem. Jeg har da intet... Altså, jeg er jo ikke ude på, at der er nogen, der skal udelukkes af de her. Jeg synes bare, at jeg har... Også fordi min egen erfaring fra den her branche siger, jeg har endda prøvet også at tale med en del folk om det. Og der er ingen... Der overhovedet synes, med mindre at man sidder som administrator, eller sidder og laver statistikker på musiklivet, som egentlig oplever, at der er en diskrimination på grund af køn. Nej, det er nærmest en fordel, hvis du er... og du må tænke på, hvor mange... En fordel at hvad? Altså at være non-binær eller kvinde. Så det er det. Altså, i musikudvalget, hvor der også sidder repræsentanter fra branchen selv, der er der i hvert fald ønsker, at man har den her dialog, og da vi havde snak. Og da vi havde debatten i går, da vi havde drøftelsen i går med det her punkt, det tog lang tid i øvrigt, men det var en god drøftelse, og jeg synes egentlig, at der kommer mange gode... Der kommer mange gode argumenter, hvorfor man ønsker den debat. Jeg så godt, at Carina Bergmann var ude og prøve at skabe, at det her det er en kønsdebat, identitet, kønsdebat, kamp og krig. Nu kender hun mig rigtig godt. Jeg værdsætter vores samarbejde. Hun ved godt, at det ikke er den agenda, jeg går med. Men det tror jeg. Jeg tror heller ikke, at du er en ond mand. Det har jeg ikke indtryk af. Og der kommer heller ikke til at komme kvoter. Det er ikke det, der er hensigten. Nej. Men når har et statistisk grundlag, så kan det godt være, at det kommer. Det var måske ret interessant, hvad der kom ud af. Det var det spillested, der hed Forbrændingen ude i Albertslund, som besluttede, jeg kan ikke huske, hvilket år det var, men i hvert fald i et helt år, der kunne man ikke få et job ude hos dem, med mindre kapelmesteren eller hovedpersonen i ensemblet var en kvinde. Det skal vi ikke ud i. Godt. Det er godt at vide. Det er meget rart at vide. Så kan man stemme på Socialdemokraterne. Tryk for vished om, at man kan der kommer at ikke mand. Kvoter, og der skal ikke laves om på de så det hele, det er det eneste, du lover. Det er en hel masse dialog, og det er jeg ikke bange for. Andreas er imod kvoter. Nej, ikke imod dialog. For dialog imod kvoter. Godt. Men tusind tak, fordi du stillede op til den her. Ja, og held og lykke i kommunalvalgkampen, der starter om ikke så længe. Tak for det. Hej. Vi tager lige nogle lidt mundre kommentarer her. Torben Vindelev er lidt min favorit. Ben Webster, som jo var en meget kendt jazz... Ja. Han var sort. Ja, det var han. Men han var ikke non-binær. Nej. Og så spillede han godt, ja. Skriver Torben Vindelev. Ben Webster, det var han, var saxofonist, var han? Ja, han ligger begravet ude på assistentkirkegården. Ja. Og der er mange, der roser dig, Torben, for ligesom at afsløre de her ting. Jeg vil så sige, det er en artikel i Berlingske, altså som jo betaler for det her program, og det var altså nogle journalister, der faktisk har gravet historien frem. Carina Bergmann har jo ret. Det er mere identitetspolitik, skriver Peter Holm. Der er også Henning Rosing Olsen, ja, der siger, at der er flere kvindelige jazzsangere end mandlige. Det er vel ikke noget problem? Nej, det synes jeg egentlig heller ikke. Men det er der måske er der ikke så mange binære, så det må vi hellere få gjort noget ved. Jeg ved det ikke, men jeg vil bare sige, at det her, det fører mig ind på, fordi det vi jo er i gang med, uden, altså nu har vi læst nogle lytterkommentarer, men vi er gået lidt i gang med ugens Bamse-votering. Det er vi. Og jeg har det sådan, at jeg kan ikke lade være med at komme i, netop altså i forlængelse af den her diskussion, vi har haft med Andreas Keil, så vil jeg gerne nominere teaterinstruktør Katrine Widmann. Hun er, har jo igennem 25-30 år snart været en af de helt store kunstnere på teaterscenen. Hun har skrevet en fremragende bog, der hedder Ved Gudernes Bord, omkring hvad stor kunst også er. Og i den her uge, der har hun så markeret sig med hele to avisindlæg. Ja. Og i det ene af dem, og det er i Kristelig Dagblad, der skriver Katrine Widmann som omkring, at hun er begyndt simpelthen at være på vagt, når hun ser, at der står noget ved en kunstudstilling, hvor der står, at det er kvinder, der har lavet det. Og det er jo meget aktuelt, fordi Statens Museum på Kunst her i København, de har jo faktisk en udstilling udelukkende af kvinder. Ja, og det er blandt andet det, der får Katrine Widmann til tasterne, og hun skriver, hvis det hele har et kommercielt mål, er det, hvis det hele har et kommercielt mål, er det fremmed for selve kunsten. Set fra et kunstnerisk synspunkt, er det faktisk unysgerrigt, overfladisk, tilbageskuende, og har i forhold til ligestilling den modsatte effekt. Hvis nogen kaldte mig en kvindelig kunstner, ville jeg spænde hanen på mit gevær. det altså, forstår jeg godt. Parafraserer Göring, tror det ja, var. Men det er jo fuldstændig altså, det er jo enormt interessant, at sådan en som Katrine Widmann, hun som har været i stor respekteret kunstner på den danske teaterscene og international, at hvis hun skulle ligesom have det klæbet op på, at hun var kvinde, men det, er jo det fordi, ville da være hun, en det er, fornærmelse. Det er jo fordi, hun har slået sig igennem i den her mandeverden, hvor man har forfordelt kvinderne og så videre, og de har ikke rigtig kunne slå igennem. Det har hun kunne slå igennem på de vilkår, og derfor så har hun jo fået respekt og anerkendelse, og det vi ser nu, det er jo, det er i hvert fald også hendes egen påstand, det er jo, at hvis det er kvindelig kunst, så er det faktisk en kode, som folk allerede nu kan aflæse, som det er simpelthen ikke godt nok. Altså, nej. Det er andenrangskunst, og de bliver kun udstillet, fordi de er kvinder, ikke fordi de er gode nok. Og det er jo faktisk også unfair i forhold til kvinderne. Jamen, det er men den debat, det var det argument, vi hørte for 20 og 30 år siden, men det er et argument, der taber nu. Fordi selv mænd overgiver sig jo fuldstændig. Ja, og det er jo så spørgsmålet, om det gør det, ikke? Det har jeg da. Jamen, politisk altså, er det, synes jeg, det ligner en tabsag. Jamen, det vil jeg også sige, men fordi det kan da godt være, at det får flere mennesker til at se det. Eller sådan, det kan også være, at det er derfor, der stadigvæk er folk, der abonnerer på politikken. For det virker simpelthen som om, det hele omdrejningspunktet for et kultursyn. Det er et spørgsmål om, hvor kvinderne er hen. Og hvor jeg tænker, jamen, hvordan kan det være, at folk har glemt, at kunst er ikke... kunst er ikke retfærdig, kunst er ikke demokratisk. Jeg synes jo, det er meget... Jeg vil lige sige til Katrine Widmann nemlig, at hun har jo ikke blot ytret sig i Kristelig Dagblad om sit eget forhold til kvindelig kunst og brugen af kvindelig i forbindelse med kunstnerisk aktivitet. Hun har også ytret sig om noget af det samme i Dagbladet Information under en overskrift, der hedder I en moralsk tid er kunsten svag. Og så skriver hun... Aldrig i min levetid har kunsten levet så dårligt, følt så svag, så marginaliseret, så lammet, så undertrykt, så forhat, så forhånet, så uddøende, så truet. Jeg skriver i en avis, fordi der er mere energi og større udtryksfri her. Jeg kan skrive, hvad jeg mener, hvis jeg tør. Men hvis jeg vil skrive en bog, lave en film eller opsætte et teaterstykke, så omgives jeg af en kvælende politisk korrekthed. Dermed er min nominering til ugens fidusbamse, altså ikke altså det er, så vigtigt, at en ordentlig kunstner, en begavet kunstner, tager fat i det her og tør tage fat i det, for ellers så får vi en elendig kunstscene. Og det hun også tager det videre frem, det her det er jo ikke bare kun hvad skal man sige, sådan noget malerkunst eller andre ting. Hun skriver blandt andet, i gamle dage var al opmærksomhed, også den negative, velgørende for en kunstproducerende virksomhed. Nu er det livsfarligt at blive ramt af en shitstorm. Folks opmærksomheden er ikke længere den stærkeste kapital. Det er tværtimod den moralske uangribelighed. Det skal være så pænt, og man må ikke kunne tages i og skælde ud på kvinder, eller bøsser, eller lesbiske, eller nogle andre skal man sige, mindretal et eller andet sted. Hun skriver også en ting, som jeg synes også er meget, meget, meget tankevækkende. Det er, vi har jo alle sammen Netflix og kigger på tv. Men hvad er det, hun siger? I film- og tv-branchen findes kunsten der. Glem det! Alt på din Netflix-menu er gået igennem med tætte kamp, for at producenterne kan sikre sig, at man ikke træder nogen over tæerne. Kære venner, vi får jo en kedelig kunstscene inden for tv, radio, alt. Det eneste fristed, man har, Torben, det er Cordua og Steno. Nej, det er det ikke. Her er det frie ord. For der er ikke noget kunst. Nej, det er kunst. Så vi har, der er overhovedet ikke nogen kunstscene, og det ender i en form for moderne DDR. Det her med, at alt skal, altså, at kunsten skal spændes for en politisk vogn. Hold kæft, det er kedeligt. Der er opbakning fra Arne Bak Sørensen, ja, som skriver... Ja, en kæmpe bamse. Simon Nielsen Øregård, som erklærer sig som den skyldige nomineringen af Ellemann, han skriver, at efter dette indlæg er Katrine Hvide man jo favorit. Godt, men vi afgør det ikke endnu. Det tager, vi går videre med bamsen i næste til. Men jeg vil også gerne sige, at det indrømmer jeg blankt, at jeg spurgte Katrine Hvidemann, om hun ville være gæst i programmet i dag, og det kunne hun ikke, fordi at hun befinder sig i Berlin. Men hvis hun en dag skulle have lyst til at diskutere det her med nogen af dem, som ligesom har den identitetspolitiske taktstok over kulturlivet, så er der en plads til Katrine Hvidemann. En anden ting, jeg også lige vil læse op, som jeg også synes er ret underholdende tankevækkende, er, at hun skriver, at det moderne menneske ser porno på laptoppen, mens det på mobilen, Twitter, melder sig under moralens højstbårne faner på sociale medier, er tankevækkende. Altså det her hykleri, der trives, og hykleri forenes ikke særlig godt med kunst. Godt. Vi går videre med denne her sag i næste time, om det, men i hvert fald Katrine Hvidemann har lagt sig i spidsen til i kampen om ugens fidusbamse. Nu skal det handle om Tyskland efter forbundsdagsvalget i søndags, hvor CDU og ikke mindst kanslerkandidaten Armin Laschet fik meget store klø. SPD blev lidt som forudset det største parti. Men Olaf Scholz bliver ikke nødvendigvis kansler af den grund. Det er jo op til de grønne og de frie demokrater i FDP. Og så fik det danske mindretalsparti SSV jo et fint valg og erobrede et mandat ud af de 735, tror jeg, der er i øjeblikket i den tyske forbundsdag. Og hvad kan de så bruge det til? Moin, Siegfried Matlock. Gud, Scott. Nå, hvad siger du til forbundsdagsvalget? Det gik vel lidt, som man havde forudset, eller hvad? Stort set blev resultatet jo, at som sagt SPD vandt, til trods for, at man jo nok må sige, at CDU-CSU satte en slutspurt ind på det sidste, og dermed forringede den afstand, der er mellem de to store partier. Så rent teoretisk og valgaritmetisk er der jo som sagt en mulighed for to regeringer, ja, der muligvis endda en tredje option tilbage. Så det hele er ikke afgjort, men det er klart, at den moralske vinder, det er Olaf Scholz fra SPD, som selvfølgelig personligt har gjort det helt fantastisk, når man tænker på, hvor langt ned i kælderen SPD var for nogle få måneder. Men kendskærningen er bare, at Olaf Scholz selv med det flotte resultat for ham, og for partiet jo ikke kan være sikker på at kunne lande regering, fordi både de grønne og de liberale FDP selvfølgelig har deres helt store ønskeseddel. Og det interessante i forbindelse med den proces, som nu er gået i gang, er i virkeligheden, at de to partier, der jo står langt fra hinanden, nemlig de grønne og de liberale, de har sagt, at vi venter ikke på, at der kommer en invitation fra Olaf Scholz, eller måske ikke fra CDU, CSU. Nej, vi snakker sammen under fire øjne, og så vil vi finde ud af, om der overhovedet er et grundlag for at gå til SPD for at danne en regering. Det er en helt ny form for regeringsforhandlinger. Det er jo også interessant, men har de sagt noget om, altså fordi der har været forlydende frem til det med, at man siger, at det er helt fantastisk, hvis der bliver dannet en regering inden jul. Men altså, hvis de skal sidde, de grønne og de frie demokrater, hvor lang tid har de lige, de har ikke sagt noget om, hvor lang tid de skal bruge på at finde ud af, hvem de vil pege på? Altså jeg tror, at tendensen hos de grønne, det er jo helt klart, at de hellere vil i regeringen med Socialdemokratiet, fordi de har langt mere overensstemmelse med Socialdemokratiets program. De liberale vil egentlig hellere med CDU, CSU, men de har jo det problem i øjeblikket, at de jo med rette påpeger, at efter det valgnederlag, som det historisk dårligste resultat, at CDU og CSU har fået, og efter at kanslerkandidaten Laschet jo er vingeskudt, også i egne rækker, og han stadig jo snart er talte, hvorfor skulle de så have gode muligheder for at danne regeringen med en personlig taber? Det vil være meget svært at forklare over for befolkningen. Men jeg vil godt sige lidt om hvis jeg må, ja, om Lassets situation. Ja, det var det. Altså, han har jo kun én mulighed, og det er selvfølgelig at håbe på, at Socialdemokratiet, Grønne og FDP ikke kan blive enige, fordi så vil man selvfølgelig banke på døren hos CDU, CSU, og forløbig er Lassets jo endnu partiformand og kanslerkandidat. Men hvis det ikke lykkes, og det ser jo temmelig sort ud for nu at bruge CDU's egne farver, jamen så er Laschets tid i tysk politik, i hvert fald i ledende funktion, slut. Og jeg vil godt sige omkring Laschet lige en bemærkning endnu. Laschet har jo under valgkampen lavet flere fejl. Jeg tænker ikke kun på den der grine, ja, den tænker jeg ikke kun på. Han har også lavet andre fejl, og har jo ikke været den ønskekandidat. Bare et eksempel. 50% af vælgerne, der har stemt på SPD, har sagt, at de kun har stemt på SPD, ikke på grund af valgprogrammet, men kun på grund af Olaf Scholz. Og 50% af CDU's vælgere har sagt, at vi har kun stemt på CDU, fordi det er programmet, vi gik ind for, men vi har ikke ønsket Laschet. Så det siger jo noget om den vanskelige situation, som man har haft. Og der vil jeg sige, at den som i og for sig også burde tælles med i CDU's mørkeste stund, er jo i virkeligheden Angela Merkel. Fordi jeg tror, den, at på det første kom hun jo først meget sent ind i en reel aktiv støtte til fordel for Laschet, da han ligesom kunne mærke, at han var ved at drukne her næsten sagt. Men den afgørende fejl, den begik både Merkel og CDU-CSU for 2 år siden, da Merkel jo på baggrund af dårlige tal, meningsmålinger, trådte tilbage som partiformand. Og hvis man, så kom jo først Annegret Kramp-Karrenbauer og så Laschet. Begge to var jo i den grad vingeskudt, fordi Merkel jo absolut ville fortsætte med henblik på Europa med at være kansler. Dermed forhindrede hun jo, at hendes efterfølger i partiformanden fik den der amtsbonus, som sikkert ville have været helt afgørende til hjælp for dem her i slutfasen. Matlock, nu er du jo en evig ung mand, så det virker lidt som om, at du har lidt med halsen i dag, men det er stemmeafgivning. Ja, men det er et ting, jeg lagde mærke til ved valgresultatet, det var, at en meget stor del af de unge havde stemt på FDP. Ja. Og de unge, det var dem, som jo godt måske er nogle af dem, der skammer sig lidt over, at Tyskland er et digitalt uland, og at det faktisk virkelig altså er blevet afsløret, at Tyskland er de gamles land. Og det skal der laves meget om på, for er der noget, Merkel har overset, så er det også den dagsorden. Er det noget af det, som FDP er det, det som de slår hårdest på, for eksempel, at nu må man altså simpelthen have moderniseret det tyske samfund i en, altså i en meget høj fart? Altså, Torben, du har fuldstændig ret i, at det er meget interessant, at valgresultatet og de undersøgelser, man har lavet, har klargjort, at de to partier, der har fået flest stemmer blandt de unge vælgere, det har været de grønne, klimaemnet, og også FDP, med hensyn til for eksempel en modernisering af det tyske samfund, digitalisering. Så det i sig selv giver de to partier en helt sjældent mulighed til at sige, ved du hvad, vi står langt fra hinanden, men vi har simpelthen fået opgaven fra den fremtidige generation at skabe en fremtid, og derved bør vi i virkeligheden også overvinde de store vanskeligheder, der ligger mellem de to partier. Jeg tænker ikke kun på klima, men især jo også på skattepolitikkens område. Og mit indtryk er, efter sidste valg var det jo sådan, at FDP til sidst undslog sig at gå i regering med CDU, CSU og De Grønne. Jeg tror ikke, at FDP, de liberale her, endnu en gang kan stå som dem, der blokerer for en regering. Fordi som sagt, heller ikke CDU, CSU har jo noget reelt at byde på i øjeblikket. Og dermed vil FDP jo for første gang siden 1980 jo flyttes, eller 82 tror jeg ovenkøbet det er, jo være at finde i, kan man sige, den røde blok, i hvert fald som støtte til en socialdemokratisk kansler. Så det er jo altså 40 år, der lige pludselig skifter der. Vi skal også nå at komme omkring en anden ting, nemlig at SSV, Sydslesvigsk Vælgerforening, jo for første gang i siden 50'erne fik valgt en Seidler, tror han hedder, ind i forbundsdagen. Hvad kan man bruge sådan et enkeltstående mandat til, når man er fra Sydslesvig? Altså SSV har jo kun haft et mandat i Berlin fra 1949 til 1953, og har jo ikke opstillet til forbundsdagsvalget mere siden 1961. Mm. Så det er noget nyt, og man kan jo sådan lidt apropos smile en smule for Stefan Seidler, som nu bliver forbundsdagsmedlem i Berlin. Han opstillede ved tidligere folketingsvalg for det radikale venstre og fik 500 stemmer i Sydjylland. Han kunne altså ikke bruges til folketinget, men nu kan han altså med i øvrigt flot resultat bruges i det tyske Bundestag. Tillykke med det, siger jeg. Men resultatet var over al forventning. Altså man havde lagt et mål om, at man ville få cirka det samme resultat som ved sidste landdagsvalg, nemlig cirka 48.000. Man fik 55.000, og kan jo virkelig sige, at det er lykkedes, at den begrundelse, at man skal til Berlin, den bliver også modtaget blandt vælgere, og det er jo ikke kun vælgere fra det danske mindretal, men også mange tyske vælgere, som har støttet SSV. Det, som jeg så kan smile lidt over, det er, jeg var i går i Flensborg, og så jo mange af de der valgplakater endnu hænge rundt. Og der var der et plakat fra SSV, som sagde, at vi vil til Berlin for at gestalte skandinavisk politik. Ja, ja. Og så må man jo ikke spørge, hvad er det? Det er socialdemokratisk velfærdsstat, eller det er vel også det, på SPD's program. Og jeg går derud fra, at Seidler, han vil støtte en SPD-kansler, eller hvad? Der er ingen tvivl om det. Altså, det er klart, at SSV står landspolitisk til venstre for midten. Inden for socialpolitikken, inden for hele sundhedsområdet, også skattepolitisk står de til venstre. Så det er klart, at SSV, når de nu kommer til Berlin, har den fordel, at der ligesom sidder en regering, som i forvejen måske har en vis antenne til det nordiske. Matlock, bare lige her til sidst. Altså, i den forbundsdag, der sidder over 700 parlamentarikere, Jarl Kåre, han sad nærmest og gjorde sig helt lyst. Jeg vil sige, hvad i alverden skal alle de mennesker lave? De kan jo ikke engang få et mikroordførerskab alle sammen. Nej, men altså, det er jo sådan, at det er kun det kinesiske folkekammer. Og Europaparlamentet. Okay, men altså, i stedet, jeg tænker på den kinesiske folkekammer. Lad det ligge. Det er selvfølgelig at grine af, fordi man har jo i mange år i Tyskland talt om, at parlamentet igen skal ned på en kerne antal på ca. 500 parlamentsmedlemmer. Det er rigeligt. De reformer, der var nødvendige, og som jo også i forfatningsdomstolen i Karlsruhe har pålagt partierne, det har partierne, de store partier, ikke opfyldt, fordi de ikke af forskellige grunde ikke ville give afkald på de direkte mandater, de valgkredse, som de synes var uerstattelige. Så det bliver en opgave for en ny tysk regering og for det nye tyske parlament simpelthen at reducere sig selv. Okay. Tusind tak skal du have, Matlock, fordi du endnu en gang var med os, og vi ønsker dig bedre eller god bedring med din afgivningsstemme, så du kan være med os igen i fremtiden. Tusind tak for nu. Ja, altså, så snupper vi lige en pause, inden vi skal i selskab med Poul Høj, og der skal vi høre om de kaotiske tilstande i Storbritannien. Man kunne tale om anarchy in the UK. Og vi skal selvfølgelig også have fundet en modtager uden for dusbamse, og have en debat mellem de konservative og de radikale om, hvad der skal gøres ved den akutte mangel på personale i fængslerne, hvor der er fyldt helt op med fangerne, og der de er faktisk overfyldte fængslerne. Ja, men indtil da, så skal vi lige lytte til et nummer med Ian Dury and the Blockheads, og det er et gammelt nummer, men når jeg hører det, så er det ligesom om, der kan man, jeg tror stemningen er sådan lidt dårlig i England lige nu. Advare lytterne, der er lidt obskønt men det er ligesom engelsk det, tale. Altså sådan en syngende hooligan. Den kommer her. Arseholes, bastards, fucking cunts and pricks. Aerosol. The bricks. A lawless brat from a council flat. Oh, oh. A little bit of this. And a little bit of that, oh, oh. Dirty tricks. From the Mylan boat to the matchstick bear country. Pulling strokes and taking liberties. She liked it best when she went up west. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.